Працягваем расказваць пра кнігу Лявона Вашко «Паэты цары». Урывак з апавядання «Дні героя» чытае Антон Разумоўскі. Старонкі з кнігі. Як лемяхом ралля было ускарпанае з калёпкамі гітлераўскай гранаты цела Мікалая Ілліча Канецкага. Гэтак ён браў каралявец. Да геройскіх дзён гэтага невялікага чалавека, памерамі не большага, як некая дробная, далёкая невядомая планета, належылі і мухі ў вачах, калі на пачатку вайны гітлераўскі гарматнік лупсянуў па хлопцу снарадам. Належылі і палон, уцёкі, партызанства, у часе якога шалёная гітлераўская куля зноў жа чыста лемяхом раллю распарола Мікалая Ілліча Канецкага цераз усю спіну. Праўда, і Мікалай Ілліч Канецкі браў прыгаршамі, а аддаваў мехам. Пра тое сведчылі медалі, ордэн і пацёртая закамечаная даведка, якую некалі яму выдалі нейкія ваяводы, і якая паведамляла, што ў часе вайны ён застрэліў не менш як 76 гітляроўцаў, паланіў 4 афіцэраў, пусціў пад адхон 12 цягнікоў, падарваў 3 моста і разабраў 5 кіламетраў жалезнадарожнага палатна. Гэтая няпростая барацьба таксама належыць да геройскіх дзён ваяра. Як, зрэшты, і ўсё астатняе пасляваеннае жыццё, Мікалай Ілліч Канецкі заўжды заставаўся салдатам, партызанам. І жыццё ягонае было заўжды днямі героя, гэтак жа несумнеўна, як несумнеўныя і праўдныя на гэтым свеце кожная праўднасць і кожная небываліца, як неспрэчнае тое, што думкаю або раслінаю заўжды быў Нёман. Вернувшыся з ваявы шпіталя, Мікалай Ілліч Канецкі зрабіўся ў гарадку самым галоўным па тым часе начальнікам. Вайна рвалася ў ім успамінамі і начнымі відмамі. І ён жыў, як жывуць партызаны, слухаючы цішыню. Асабліва ўвечары цямнотаю ён маніўся на двор, выходзіў на свой падворак, стаяў там пасярод зямлі і слухаў чорнае неба. Нават праз гады, калі ў гарадкоўскім наваколлі палавілі апошніх бандытаў, ён не згубіў сабе гатую балючую лясную звычку прыслухацца. «Я ж не скончыўся той вайна, нет, то трэба ваяваць і перамагчы». Жыццё сталася для яго бясконцым боем, як у тыле ворага. «Не засынаюць мае раны, буду я перамагаць, а не, дык няхай заб'юць». За свайго кабінета ён зрабіў штаб. На сценах былі партрэт правадыра, агітацыя супраць ворагаў, палітычная мапа свету і геафізічная разлегласць гарадкоўскага наваколля. На стале стаяў напагатове тэлефон. Сэрца білася ў мужчыне лясным рэхам, і гэты бой радзіў адвагу. Думкі і ўчынкі Мікалая Ілліча Канецкага, чалавека з дабрынёй і шчырасцю ў позірку, былі смелыя і дзёрзкія, як начныя налёты на гітляроўскія гарнізоны. І самая дзёрзкая ва ўчынках і думках ваяра была тое, што ў штабе на самым бачным месцы пры вялізным кабінетным акне Мікалай Ілліч Канецкі паставіў вушаты буйнога калібру на літраў мо якіх 40 бляхан. У гэтым бляхане праз дбанне былых братоў па зброі не зводзілася партызанская крынішка. Мікалай Ілліч Канецкі з жалезным кубкам у руцэ часцяком заглядаў яе і тады, калі трывожыла адзінота, і ў тыя часы, калі кабівет поўніўся баявымі атрадамі ветэранаў. «А чаго я буду баяцца або стыдыцца?» – думаў партызан. «На вайне? Як на вайне?» Адкрываў ён бляхан і тады, калі з нейкіх задужа разумных галоваў у сталіцы і в обласці падалі на гарадок праверкі або рэвізіі, і тады, калі прымаў ён у гарадку дарагіх гасцей. Мала бывае больш гасцінных і шчырых людзей, а мой зусім няма, як Мікалай Ілліч Канецкі, ды гэткіх, як ён, адчайнікаў, зямля не дужа родзіць. Наліваючы кубак пушанскую самагонку, ён ніколі нікога і нічога не баяўся, смялюга быў камандзір. «Брыдка мне герою кагось баяцца, тады лепш ужо смерць». Старонкі з кнігі.